msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Huu ni ule muda mwafaka wa kukuletea taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili ya jioni ya leo. Tunayoanza na mtasari wake. Nafasi 1,200 zilizoandaliwa kwa niaba ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza kwenye chuo kikuu cha Burundi bado ziko wazi. Hayo yako kwenye tangazo linalotolewa na Wizara ya Elimu na Utafiti baada ya wizara hiyo kuchukua hatua Jumatatu ya wiki hii. Baadhi ya raia wakazi wa kijiji cha wakimbizi kinachopatikana wilayani Gasenyi, tarafa la Lango mkoani Kayanza, wanalalamika kutokana na jinsi hawajapewa mabati walioahidiwa na serikali. Baadhi ya wazazi Radio Isanganiro iliyowakuta kwenye hospitali ya askari jeshi ya Kamenge wanaonesha wasiwasi walizonazo juu ya ugonjwa wa mafua unaosumbua watoto wenye umri kidogo kukiwemo hata watoto wachanga. Katika habari za kimataifa, Boakai Raisi, mshindi wa Liberia, amemsifu Rais George Weah kwa kukubali kushindwa. Kuna hayo bila shaka na mengineyo muda kidogo, ni habari kamili mtakayosomewa nami Marta na Himana. Upande wa pili fundi mitambo yupo Eliki Uimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ada ya mkopo inayopewa wanafunzi wa chuo kikuu cha Burundi pamoja na chuo cha walimu NS inatolewa baada ya barua inayoandikwa na wanafunzi. Ada hiyo inatolewa kulingana na uwezo unaopatikana katika bajeti ya serikali. Inatolewa kwa wanafunzi waliofaulu mtihani wa serikali wa kujiunga na elimu ya chuo kikuu cha Burundi pamoja na chuo cha walimu NS. Ada hiyo ya mkopo inatolewa baada ya wahitimu wa shule sekondari kuwasilisha kibali kinachohakikisha kuwa walifaulu mtihani wa kitaifa kama sheria ya waziri wa elimu ya tarehe 22 Machi mwaka 2018 inavyoeleza. Baadhi ya wazazi Radio Isanganiro iliyowakuta kwenye hospitali ya askari jeshi ya Kamenge wanaonesha wasiwasi walizonazo juu ya ugonjwa wa mafua unaosumbua watoto wenye umri kidogo kukiwemo hata watoto wachanga. Dalili za ugonjwa huo ni joto kali pamoja na kikohoo. Wazazi hao wanatiwa mashaka na dalili hizo, wakifahamisha kuwa dalili hizo ni kama zile za uviko 19. Daktari anayohusika na magonjwa ya watoto hospitalini humo, P ni Virantije, anajulisha kwamba ugonjwa huo wa mafua umetokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Anawashauri wazazi kuwapeleka watoto wao hospitali kabla ya hali yao ya kiafya kudidimia. Nafasi 1,200 zilizoandaliwa kwa niaba ya wanafunzi wa mwaka wa kwanza kwenye chuo kikuu cha Burundi bado ziko wazi. Hayo yako kwenye tangazo linalotolewa na Wizara ya Elimu na Utafiti baada ya wizara hiyo kuchukua hatua Jumatatu ya wiki hii ya kupunguza alama zinazowaruhusu wanafunzi waliohitimu shule la sekondari kujiunga na elimu ya chuo kikuu cha Burundi pamoja na chuo cha walimu NS. Kama tunavyosoma katika tangazo hilo, vitivo ambavyo vina wanafunzi wengi ni kama vile kitivo cha lugha na fasihi ya Kiafrika ambacho kina nafasi 176, kitivo cha kutoa maarifa ya Kifaransa kina nafasi 170, kitivo ambacho kina nafasi kidogo ni cha biolojia na kemia kinachomiliki nafasi 20. Mkurugenzi wa shule la msingi la Kijima linalopatikana katika tarafa ya Rutovu mkoani Bururi aliachiwa huru jana Jumatano jioni alipokuwa anazuiliwa kwenye jela la askari polisi tarafani humo. Mkurugenzi huyo aliachiwa huru baada ya ziara ya wajumbe wa gavana wa mkoa wa Bururi walioendesha tarafani Rutovu kwa lengo la kuendesha upelelezi wa mifuko 10 ya simenti iliyoibiwa mwaka 2020 baada ya kukabidhiwa shule hilo. Habari hizo zinahakikishwa na Jivan Daikeza, katibu wa kudumu katika ofisi ya gavana wa Bururi, akifahamisha kuwa upelelezi unaendelea. Mkurugenzi wa shule la Kijima alijitetea kuwa hakukabidhiwa simenti hiyo na ofisi ya tarafa Rutovu. Ni vema serikali ishirikiane na idara ya elimu pamoja na utafiti katika uchunguzi wa sababu zinazowafanya wanafunzi wanaomaliza shule ya sekondari kutojiorodhesha kwa wingi kwenye chuo kikuu cha Burundi pamoja na chuo cha walimu NS. Ni tamko lake Jean Samandari, kiongozi wa muungano Bafashebige unaohusika na kufuatilia elimu ya watoto. Kiongozi huyo anaishukuru serikali kwa kuongeza kiwango kingi cha kujisajilisha, kwani waliojisajilisha hapo awali walikuwa wachache sana. Baada ya mapumziko kidogo, tutaendelea na taarifa ya habari katika ukurasa wa biashara. Isanganiro. Wafanyabiashara wa sukari, simenti inayojulikana kwa jina Buseko pamoja na vinywaji vinavyotengenezwa na kiwanda Blarudi waliopo katika tarafa mbalimbali za mkoa wa Kirundo wanalalamika kutokana na hasara wanazozipata kwa sababu ya kuuza biashara zao kwa bei sawa na wafanyabiashara walioko makao makuu ya mkoa huo wa Kirundo. Wanahitaji pesa za kusafirisha biashara zao kutoka makao makuu kwenda tarafani zisipuuziwe bali ziongezewe. Hayo yanasemwa jana Jumatatu katika mkutano ulioendeshwa na gavana wa mkoa huyo pamoja na wafanyabiashara hao, ambapo anawataka kuziheshimu bei hizo halali zilizowekwa na serikali kisha wasubiri majibu ya malalamiko yao hapo baadaye. Vijana watatu wakazi wa kata Kanyenkoko inayopatikana mjini Lumonge wako mikononi mwa taasisi ya askari polisi tangu jana Jumatano majira ya jioni. Vijana hao wanashutumiwa kumbaka msichana mkazi wa kata hiyo na kujinasa picha kama duru kutoka katika polisi mkoani Lumonge zinavyofahamisha. Vijana hao baada ya kusikilizwa na taasisi hiyo ya askari polisi watafikishwa mahakamani ili sheria ichukue mkondo wake. Katika muungano wa mashirika ya kutetea haki za watoto FENADEB tawi la Lumonge, wanaitaka mahakama kufuatilia kwa karibu kesi hiyo. Baadhi ya raia wakazi wa kijiji cha wakimbizi kinachopatikana wilayani Gasenyi, tarafa la Lango, mkoani Kayanza, wanalalamika kutokana na jinsi hawajapewa mabati walioahidiwa na serikali. Raia hao wanaeleza kuwa nyakati hizi mvua inaponyesha kwa wingi, wanatiwa wasiwasi kuwa nyumba zao zitabomoka muda wowote. Katibu tarafa wa Lango, Deusi Babaho Kubwayo, anaeleza kutambua tatizo hilo na kueleza kuwa ameshalifikisha kwa viongozi wa ngazi ya juu, akiwatuliza moyo raia hao kuwa watapatishwa mabati hayo hivi karibuni. Mengi zaidi na Patrick Sengiyumva. Katika kijiji cha Gasenyi tarafani Lango mkoani Kayanza munaishi familia 850 za raia waliokimbia mizozo ya kisiasa iliyotokea mnamo mwaka 1993. Sengiyumva Diedone, kiongozi wa raia hao, anabaini kwamba kuna baadhi ya wakimbizi hao wanaojipanga na ujenzi wa nyumba katika vijiji waliokuwa wakiishi mbele ya mizozo iliyosababisha wakimbie, ila wakakosa mabati ya kuezekea nyumba zao. Kiongozi huyo anasema kwamba mwaka uliopita rais wa nchi ya Burundi alitoa mabati kwa baadhi ya wakimbizi waliokuwa walijenga nyumba, akawahamasa na wengine kwamba watakaojenga watapewa mabati. Wakimbizi waliojenga nyumba ili warudi kwao na ambao bado wanachunga wapewe na serikali ya Burundi mabati ya kuezekea nyumba hizo, wanahofia kuwa kuta za nyumba zao huweza bomolewa tokana na hali ya mvua inayonyesha kwa wingi siku hizi. Na baadhi yao kutokana na ukosefu wa mabati wakasema kwamba waliamua kuezekea nyumba zao kwa nyasi. Alipojiwa juu ya swala hilo, katibu tarafa Lango alisema kwamba ndivyo swala hilo la ukosefu wa mabati kwa wakimbizi wa kijiji cha Gasenyi ni ngumu sana. Deisi Babaho Kubwayo, kiongozi wa tarafa ya Lango, anawatuliza nyoyo raia hao kuwa swali lao lilitolewa kwa viongozi husika ili lipate suluhisho hapo baadaye katika kipindi kisicho kirefu. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana Patrick Nsengiyumva. Tunaposalia mkoani hapo Kayanza, kilo 230 za bangi ndizo zilizokamatwa usiku wa kuamkia Alhamisi hii na taasisi ya askari polisi tawi la Kayanza katika msitu asili wa Kibila unaopatikana tarafa la Muluta mkoani Kayanza, zikiingizwa nchini Burundi kutoka katika nchi jirani ya DRC. Aliyekuwa na bangi hiyo amekamatwa na polisi akiwa na gari gari lake la aina ya proboxi alilotumia kwa kusafirisha bangi hiyo. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha taarifa hii ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Tuendelee na habari za kimataifa. Watu 25 wamefariki nchini Nigeria katika jimbo la Niger baada ya gari walilokuwa wakisafiria kupoteza mwelekeo na kuanguka. Lori hilo ambalo lilikuwa likielekea katika mji wa kibiashara wa Lagos likitoka katika jimbo la Sokoto lilikuwa likiendeshwa kwa kasi likiwa na abiria kupita kiasi na mizigo, kwa mjibu wa shirika la kushughulika usalama wa barabarani nchini humo. Abiria wengine wanauguza majeraha mbaya baada ya kunusulika kutoka kwenye ajali hiyo. Ajali hiyo ilitokea siku ya Jumanne usiku, japokuwa imethibitishwa na mamlaka siku ya Jumatano. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amezitaka mamlaka husika kuhakikisha waliojeruhiwa wanapata matibabu yanayohitajika. Gavana wa jimbo la Niger Muhammadu Bago ametoa agizo la kupiga marufuku malori kuwasafirisha abiria. Ajali nyingi za barabarani hushuhudiwa katika baadhi ya mataifa ya Afrika, haswa wakati wa msimu wa mvua na kuelekea sikukuu za Christmas. Katika hotuba yake ya kwanza kabisa tangu atangazwe mshindi wa uchaguzi wa Liberia, rais mteule Joseph Boakai amemsifu rais George Weah kwa kukubali kushindwa baada ya muhula mmoja pekee madarakani. Aidha, aliongeza kuwa ameunda timu yake ya mpito ambayo itafanya kazi na serikali ya rais Weah ili kuhakikisha makabidhiano ya ofisi yanayofanyika kwa utulivu. Makamu huyo wa zamani wa rais alitangazwa mshindi wa duru ya pili ya uchaguzi wa urais baada ya kupata kura 50.64% ya kura zote dhidi ya rais anayeondoka madarakani George Weah. Boakai anatarajiwa kushika hatamu ya kuongoza taifa hilo mwezi Januari baada ya muda wake Weah kukamilika. Katika hotuba yake aliyoitoa katika ofisi yake ya kibinafsi inayopatikana katika jiji kuu la Monrovia, Boakai pia aliwashukuru raia wa Liberia kwa kumchagua. Ni katika habari hizi za kimataifa ninapotamatisha taarifa ya habari ya jioni ya leo katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mlionitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uiman aliyeniwezesha ili niweze kusikika. Taarifa hii mmeisomewa nami Martha Nahimana. Ni wageni nikiwatakia kila laheri na usikivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Kwa heri.